بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Tukiendelea na darsa la kitabu Risalatun fil Adhkar alichokiandika Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Leo tunafikia katika nukta aliyoandika muallif rahimahullah, dhikru ar-ruku'i, adhkar ambazo mtu anaweza kazileta kwenye rukuu. Sote tumezoea kwenye rukuu tunasema subhana rabbiyal azim, na vile vile kuna adhkar ambazo zilikuja kinyume na hizo ambazo zimethibiti katika sunna, ambazo Muislamu anaweza kazileta kwenye rukuu kinyume na hizi adhkar ambazo tumezoea. Tayyib. An Uqbata ibn Amir radiyallahu anhu qali lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fasabbih bismi rabbikal azim. Anasema sahaba huyu, kipindi aya hii ilipomshukia Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah anasema fasabbih bismi rabbikal azim. Qala Mtume kwa masahaba zake, ij'aluha fi ruku'ikum. Aya hiyo ijalieni kwenye rukuu zenu. Allah anasema fasabbih bismi rabbikal azim. Mtume akamwambia masahaba, aya hiyo ijalieni kwenye rukuu zenu. Bi maana wasema kwenye rukuu subhana rabbiyal azim, kama ilivyosema aya ametakasika au limetakasika jina la Mola wenu aliyokuwa mtukufu. Na vile vile Mtume akasema hiyo aya ijalieni kwenye rukuu. Ndio maana kwenye rukuu tukawa tunasema subhana rabbiyal azim, ni kutokana na hii aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameishusha. Tayeb. Walamma nazalat, kisha anasema sahaba huyu, na kipindi iliposhuka hii aya sabbih isma rabbikal a'la, iliposhuka hii aya qala Mtume akasema kwa masahaba, ij'aluha fi sujudikum, hiyo aya ijalieni kwenye sujida zenu. Ndio maana kwenye sujida zako tunasema subhana rabbiyal a'la, sawa. Aya nasema sabbih isma rabbikal a'la, limetukuka jina la Mola wako aliyekuwa juu. Na vile vile kwenye rukuu tunasema subhana rabbiyal a'la, ametakasika aliyekuwa subhana rabbiyal a'la, ametakasika Mola wangu aliyekuwa juu. Kwa sababu za dua hizi kuletwa kwenye rukuu na kwenye sijida ni kipindi aya hizi zilivyomshukia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa katika adhkar ya kwanza ambayo tunaiona kwenye rukuu ni nini? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tayyib. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, vile vile mama yetu Aisha Allah mridhie amesema kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yukathiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye rukuu yake na kwenye sujida yake alikuwa anakithirisha kusema maneno haya. Bi maana alikuwa anazidisha kusema maneno haya, kisha Mtume akayataja akasema, mama yetu Aisha akayataja akasema subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, yataawwalu alquran, muttafaqun alayhi. Kwa hii ni dhikri nyingine ambayo inathibiti kwenye rukuu na kwenye sijida, badala ya kuleta kwenye sijida kwenye rukuu subhana rabbiyal azim, na kwenye sijida badala ya kuleta subhana rabbiyal a'la, kuna nyingine dhikri ambayo tumefunzwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, umetakasika ewe Mola ambaye ni Mola wetu ambaye unafaa kuhimidiwa, ewe Allah nakuomba unisamehe. Hii ni dhikri kwenye rukuu na kwenye nini na kwenye sijida. Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Tayyib. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume anasema fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi rabbi, kwenye rukuu mumtukuze Mola, sema subhana rabbiyal azim, unakuwa mtukuza Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Unaposema subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, unakuwa vile vile unamtukuza nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ali Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Vile vile mama yetu Aisha anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye ruku yake na kwenye sijida yake alikuwa akisema maneno haya: subuhun quddusun rabbul malaikati war-ruh. Vile vile ni dhikri kwenye ruku na kwenye sijida: subuhun quddusun rabbul malaikati war-ruh. Sawa, unaweza kuleta mara hizi au kwenye raka ya kwanza ukaleta hii, raka ya pili ukaleta nyingine, ukaleta nyingine, mpaka mtu azoee adhkari zote ambazo zinapatikana kwenye nini, kwenye sala. Wa an Ali radhiallahu anhu qal kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha rak'a qal. Vile vile Ali radhiallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiruku anasema maneno haya: allahumma laka rak'atu, allahumma laka raka'atu, wabika amantu, walaka aslamtu, khasha'a laka sami'i wa basari wa muhi wa muhi afwan wa muhi wa uzma wa azmati wa asabi. Alikuwa anasema allahumma laka raka'atu, bimaana umerukuu kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. وبك آمنت نبلفيلو ممامين الله سبحانه وتعالى ولك أسلمت نكواكو لمتسلميش أوي الله خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي نبلفيلو مسكيو يانغو يمنيكي أكواكو نماتو يانغو يمنيكي أكواكو نوبونغو يانغو فلفيلو يمنيكي أكواكو يا الله سبحانه وتعالى بل نجونغو يانغو فيوتي يمنيكي أكواكو يا الله سبحانه وتعالى katika adhkar za kwenye rukum. طيب وعن وعن عوف ابن مالك رضي الله عنه قال قمت مع او قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه. انا سمع صحابه هو عوف بن مالك siku moja nimesimama pamoja na mtume kwenye sala ya usiku kisha mtume akasujudu akarukuu kadiri na kisimamo chake. Bibana kile kisimamo ambacho alichokifanya kama kilikuwa kinakadiria muda kiasi gani na ruku yake ikawa sawa sawa kile kisimamo ambacho alikifanya, sawa. Kisha sahaba huyu akasema mtume kwenye ruku yake akawa anasema maneno haya: subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. Sawa, subhana dhil jabaruti wal malakuti والكبرياء والعظمى ثم قال في سجوده مثل ذلك. نبلي بلا كوني ركوع كوني سجدة yake alikuwa akisema hayo maneno. Hizo tani adhkar za mtu kutaja eh subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama kwenye ruku yake au kwenye sijda yake mtu anaweza kaleta hizi adhkar. Tayeb, kisha muallif rahimahullah akataja dhikru ma ba'da ar-ruku'i, adhkar ambazo mtu anaweza kazileta baada ya kurukuu, bimaana anaposimama anapoinuka kutoka kwenye rukuu. Sawa, nimekupa ruhusa mzee labda kuelewa. Tayeb, an Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu qal, sahaba huyu anasema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha rafa'a dhahrahu min ar-ruku' qal, mtume alikuwa akinyanyua mgongo wake anatoka kwenye rukuu anasema maneno haya: sami'a Allahu liman hamida, qatl muzoya. Kisha anasema Allahumma rabbana lakal hamd, bila kutia nini, wow. Sawa, Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Hili katika adhkar za kutoka kwenye ruku, sawa. Walahu min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu nahwa wa zada, katika hadithi hii pakazidisha maneno haya, bi maana baada ya kusema rabbana allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd, kisha anazidisha maneno haya: ahla ath-thana'i wal majd أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كتك ركوم. طيب وله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما. إذا تنكت كوبكز منجيني ونزوك سيما ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما إيو بكزي بلا فيلة منجيني أو قلتوا لو بكزي ومانسو وقلتوا بكزي وفيل المهم ساوى نا وزواقه. وله من حديث علي رضي الله عنه نحو حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما وفيه وملء ما بينهما إنه بكزي من جنب الفيل سا وملء ما بينهما وكتكرر نجلس كل مش لنين. طيب وعن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سمع صحابة هو يسيك موجة لقوت من يسوالي نيوم يمتوم صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة كبيد امتوم ألفينوا كتوشاك كتوها كن يركو قال امتوم أكسيما سمع الله لمن حمدا. قال رجل وراءه بوانا موجة لقوت من يمياك أنا سوالي ويبوانا أكسيما ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نبي بورا كلا سيكو واتوتو دوانا وفاتا كنا متوتو مكسالي نيما وكو كسما سمع الله لمن حمدا كنا سماك وساوتي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كيشو لنا متونا مزاق سؤال لا سيما ويوم تتوى شافوجو لا أقول شافوجو شيخ وي صحابة هو يبتو تاقونا أيام أنينو كيا سماك وساوتي مبكا متومي كاسكية متومي بنا وسواليشا وصحابة أكسمها بصوتي أكمسكي وصحابة سوا لو كانت تقول أكسمها سكا يقول لهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أمتك أنا أمتنا سؤالا لك كانيا أنا ما لست بسؤال كتاتو صلى الله عليه وسلم وي مم لا بكي بكي نباني وانا كتوزي توس هجا وعودي سكريزيني صحابة يوانا سيما كبيني متومي ألبوتوا كن يروكوا كسيما سمع الله لمن حمدا وانا وموتك كما صحابة البقون مياك كسيما ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكماليزا كسوالي قد حديثنا نجيني أكوليزا من القائل لناني أمريكا زغمزا لنوليلي سا صحابة لك سيما أنا يا رسول الله نميمي نتمنى لك سيما رأيت بدعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم أو أيهم يكتبها أول كيبيندو نسمى ننويالي نميونا ملايكة سلاسينينا بدعة إنانزيا كن يتاتم بقى تيسا كنت منا سيما نميونا ملايكة ثلاثينينا وكني بيغانيا لنينو كلا وموجة أنا تقا دعا وقنسا كل ينديك كلا وموجة أنا تقا دعا وقنسا كل ينديك نوانا وجورا وجامبهين تسلوم تتم تسمي الزاو ونبتا ما ثوابو لابد هذا الزواج يماني كله ونا نيميكا نزيل ثوابو كسبابو بادو جا أنسا قوانديكيوا تسوي ونقاتو وي نفلش هم تتواه غشا تتواه قدام سكتين وتسمى سمع الله لمن حمد تسمى ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه تنقو ساوتي بقى إمامو أسكي كما قسم تومي لفو مسكناني صحابة kisha mtume akaonyesha kisi malaika 30 na wananipigania neno lile kila mmoja. Acha mimi nianze kuandika mwingine, acha mimi nianze no. Kutokana na ujira mkubwa wa neno hilo. Tayyib walahu min hadith abi hurairata radhiyallahu anhu anna nabiy sallama idha qala nam idha qala sami'a allah liman hamida qal allahumma rabbana walakal hamd yote ni upokezi. Mtume alikuwa akisema sami Allahu liman hamida anasema rabbana wa lakal hamd. Na hili neno sami Allahu liman hamida linasema nani? Imam. Nani? Imam. Kisha imamu na maamuma wote wanasema rabbana wa lakal hamd. Na ile ambayo yamepokelewa. Na vile vile mtu kama anaswali peke yake anasema sami Allahu liman hamida anasema na rabbana wa lakal hamd. Tayyib. وله من حديثه في روايتي ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد بدون وا قد كوبكزي mwingine mtume alikuwa anasema rabbana lakal hamd bila kutia nini wao upokezi mwingine anasema rabbana walakal hamd na ndio pokezi rabbana lakal hamdu bila kutia nini wao. Tayyib, kisha muallif rahimahullah akaleta adhkar as-sujud, adhkar za kwenye sujida, sawa. سبق حديث عقبة ابن عامر وحديث عائشة وحديث عوف ابن مالك رضي الله تعالى عنهم كما تلفوانزا كله قال كنزلي أذكارا موت مزيتاجا متمنى قولنا نسمع كوني ركونا كوني سجدا سا مفوانو كتكايلي حديث نسمع متمنى قولنا نسمع كوني سجدا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Katika upokezi mwingine tukataja subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, na katika wengine upokezi kama tulivyosoma hapa subhana rabbiyal a'la, zote hizi katika nini, na hii dua ni dalili ya kuonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Subhana rabbiyal a'la, lakini wanalobadhia watu wanakuambia Allah hayuko juu, Allah yuko kila mahali, lakini anaposoma kwenye rukuu kwenye sijida anasema subhana rabbiyal a'la. Unaona ndio anakuambia watu wa bid'a, na watu kujigonga hivyo. Anapingaka kitu kisha kingine kinamgonga huko. Ah, Allah kila mahali, kwa nini nasema subhana rabbiyal a'la? Alikuwa juu. Kwa itikadi ahlu sunnah wal jamaa ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake mstawi. Amestawi juu ya arshi yake. Ama elimu yake ndio iko kila mahali. Elimu yake ndio iko kila mahali. Tayyib. Maana hata hii itikadi mmoja katika maswahaba kama sikusahau ni Muawiya ibn Abi al-Hakam, kama sikusahau alikuwa na mtumwa wa kike ya mmiliki, akawa anamchungia mifugo yake, mbuzi zake, sawa. Siku moja huyo mtumwa au mama huyo kijakazi akawa amezubaa, mbwa mitu akaja akala nini, akala mmoja katika mbuzi zake. Yule sahaba kwa hasira akampiga yule kijakazi kofi, baadaye akaja katika mume wake, kwani mumpiga huyu kwa nini? Juu ya mbuzi tu. Akaenda kujishtaki kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, akamwambia ya Rasulullah, mimi nimempiga yule kijakazi kofi, malipo yangu mimi kwa kutaka Allah nisamee, nataka nimwache huru, nimwache huru asiwe tena mtumwa wangu. Mtume akamwambia mwiti, akamuuliza aina Allah, aina Allah, akasema fi samaa, man ana, akasema anta rasulullah, akamwambia aje i'tiqaha fa innaha mu'mina, muache huru kwa hakika mama ni mu'min. Kwa mtume alimwita ni mu'min kwa sababu gani? Maneno haya kuitakidi kwa Allah yuko wapi? Sasa leo watu waabidi wanakuambia eti sisi tunasema kuwa Allah yuko ndani ya mbingu. Allah huyu mama alisema fi samaa, si ndani, maana yake ndani ya mbingu, bi maana yuko juu ya mbingu. Katika Qur'ani anasema aamintum man fi samaa, unaona? Basi ahlu sunna wanasema kuwa Allah yuko ndani ya mbingu, bi maana mbingu zile ziko juu yake. Nani? Naam, Allah kubariki. Walikuwa wameleta kinju hapa. Allah kubariki mzee. Naam, mashaallah. Tayyib. Sasa ni dalili yao, wanakwambia sisi tunasema kuwa Allah yuko ndani ya mbingu. Lakini wakasahau kuwa fi, kuna wakati mwingine tunaweka katika maana ya ala. Dalili ipi? Katika sura tu, sura gani? Allah anawaambia, anazungumza kuzungumza wale watu wa Firauni, Firauni wale wachai wake. Kimbona wanaamini aliwaambia aje? La usallibannakum fi judhu'in nakhla. Sasa anawaambia, mtakusulubini fi judhu'in nakhla, kwenye vimiti vya tende. Sasa hivi hapa umetumika kwa maana ya ndani, bi maana utakamata ile mti wa tende upasue katikati afa uingize ndani wafunge. La, hapa fi ilikuja kwa maana ya nini? Ya ala. Naona kwa kuna wakati mwingine fi inatumika katika maana ya ala, ndio maana Allah akamwambia katika Qur'an akasema atawasulubu ndani fi. Ukisema fi, bi maana utakamata ile mti ya tende uipasue katikati kisha watie ndani kile kimti cha tende wakifunge, ndio ndani mle. Lakini pale fi kaja kwa maana ya ala. Na vile vile Allah aliposema aamintum man fi sama, fi hapa imetumika kwa maana ya ala, bi maana yuko juu ya mbingu saba, si ndani ya mbingu, sio ndani ya mbingu. Tayyib. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume anasema wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a, ama kwenye sijida mjitahidi kuleta dua. Bimana baada kuleta zile adhkar ambazo zimekuja kwenye sujida, subhana rabbiyal a'la au subuhul quddus rabbul malaikati war ruh, na zingine adhkar ambazo zimekuja kwenye sujida. Ukimaliza hizo adhkar, mtume anasema wa amma sujud fajtahidu fi ad-du'a, mjitahidi kuleta dua kwenye sujida, sawa. Faqaminun an yusajaba lakum, kwa sababu kwenye sujida ni karibu ya mja kujibiwa dua zake. Fako ikhtilafu baina al-ulama, kuna ambao wanasema mtu anaweza kaleta dua kwa lugha anayotaka kwenye sujida, kwa sababu mtume amesema zidisha dua. Kuna mtu anaweza kumpata dakika moja kwa Kiarabu, kuna mtu anaweza wengine wanazuna kasema inajuzu kuleta lugha unayotaka kwenye sala za sunna ama kwenye sala za faradhi haijuzu. Wakasema unaweza kuleta, kuna baadhi ya dua ambazo zimekusanya mambo yote, mfano kusema rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, hii dua imekusanya mambo yote. Unamwomba Allah akupe khairi za duniani, khairi za akhira, allahumma rabbana atina fi dunya hasana, unamwomba mazuri ya duniani, wa fil akhirati hasana, na unamwomba mazuri ya akhira, wa qina adhaban nar, na unamwomba kukinga moto na jahannam. Unataka mengine gani? Yale mazuri ya duniani ambayo unahitaji wewe katika nia yako, Allah anayajua. Sio kisha muombe Allah kupe mazuri, anajua ambayo unataka. Sasa kuna mtu anataka apambanue dua, ewe Allah, nakuomba nyumba, baada kunipa nyumba nipe gari, baada ya gari nipe mke mwema, baada mke mwema nipe. Yaani yale yote atataka kimoja kimoja kimoja kimoja. Atajikuta kwenye rukuu au kwenye sijida. Ndio wale watu ambao wanaona sijida mpaka kama si natoka shia. Na mtu amekaa kwenye sijida mpaka anza kukufa. Na hili katika makosa, kuna baadhi ya watu wanaleta sijida ya mwisho kuwa ndefu kuliko zingine. La, lazima sijida zote ziwe sawa. Na dua iliyokusudiwa si mpaka dua kwenye sijida ya mwisho, la, ni kila sijida. Lakini kwa sharti, ukimaliza kuleta adhkar ambayo ilikuja katika sunna kwenye ruku, kwenye sijida, ukishaileta pale, leta dua ambazo unazitaka. Unaanza ukamaliza sijida, subhana rabbiyal azim, sio hata mara tatu, hata mara moja na juzu, subhana rabbiyal a'la mara moja, kisha unaleta dua zako kwenye sijida. Unakuja unajalia sijida zako ziwe sawa, sio mtu anakamata sijida ya mwisho tarafia ndefu. Unaona, ile ni katika makosa, katika makosa ya swala kuijalia sijida ya mwisho kuwa ndefu kuliko zingine. Ile ni pia katika sala za sunna, lakini si msikitini kwa Waislamu. Tayyib, walahu min hadithi Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, vile vile mtume anasema aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, sehemu ambayo mja anakuwa karibu ya Mola wake zaidi ni kipindi amesujudu, sawa. Mtume anasema fa akthiru du'a, basi kwenye sijida mkithirishe dua, zidisheni kuomba dua kwenye sijida, mlilie Allah subhanahu wa ta'ala kwenye sijida, sawa. Unapokuwa kwenye sala zako za sunna, ukifika kwenye sijida, vile vile mlilie Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni karibu. Mja anapokuwa kwenye sijida, anakuwa yuko karibu na nani? Na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, walahu min hadithi Ali radhiyallahu anhu wa idha sajada qala, vile katika hadithi ya Ali anasema mtume alikuwa akisujudu anasema ya maneno Allahumma laka sajadtu wa bika amantu ولقد أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. كل نسمة أبي الله نمسجدك وجلياكم نبلفين مقامين أبي الله نقواكم مجسلميشا وسوانك وممسجدية يولي أمبايك أومبا ناكا وشونك بزوري سا ناكا فسوى masikio kwenye uso wangu na macho, ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala mzuri wa kuumba. Na ndio maana katika athar, kipindi yule sahaba alikuwa amevaa isbali, alikuwa amevaa nguo ya kuvuka macho mbili ya miguu, mtume akamwona sahaba yule yuko kwa mbali sana, akamkimbilia. Na katika masiku ambayo mtume kaenda mbio kwa ajili ya kumwona sahaba huyo, hizo siku zipo, mtume akamkimbilia yule sahaba, kuonesha kwa kitendo cha kuvaa nguo ndefu ni kitendo kibaya sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamkimbilia yule sahaba, akamwambia irfa thawbak, inua nguo yako. Sahaba akamwambia aje, ya Rasulullah, mimi na miguu mibaya. Alikuwa na ile miguu ya mipago ile, kwa navaa hivi ili watu wasinicheki, ndio maana nafikisha huku. Mtume akamwambia aje? Allah subhanahu wa ta'ala alimuumba mwanadamu kwa umbile lizuri. Pandisha nguo yako. Mpokezi wa hadithi anasema sahaba huyu akapandisha nguo yake mpaka nisfu saq hapa. Nisfu saq. Na akaendelea hivi mpaka alipokufa. Iko sahaba na miguu yake jinsi ilivyo, mtume alimlazimisha apandisha. Mimi na wewe tutakuwa na hoja ya ani masala kwa ikhtilafu baina ulama, kuna ambao wanasema kuwa ni mpaka kwa kiburi. La, kuna hukumu ya mtu kuvaa kwa kiburi na hukumu ya kuvaa bila kiburi, ni adhabu mbili tofauti. Vipi iwe hadithi moja? Hadithi ambayo inazungumzia mtu kuvaa isbali bila kiburi ni kuwa kile kinachozidi hapa kitakuwa ndani ya moto wa jahannam. Ama ile ambayo inazungumzia mwenye kuvaa kwa kiburi ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hata mtazama jicho la huruma na atapata adhabu kali siku ya kiyama. Kwa hivyo ni adhabu mbili tofauti. Vipi hadithi inayozichangi kuwa moja? La, bimaana mtu akivaa isbali bila kiburi, kile chenye kuvuka macho bila miguu ni motoni, na akivaa kwa kiburi adhabu inakuwa zaidi. Kile kinachovuka motoni na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala hata mtazama jicho la huruma siku ya kiyama. Tayyib, شمالف رحمه الله قال حديث قسم وله من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده متوني kwenye ruku kwenye sijida alikuwa akisema maneno haya allahumma ghufirli dhanbi kullahu diqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu, ewe allah na kuomba nisamehe dhambi zangu zote, diqqahu zile zilizokuwa chache, wa jullahu na zile nyingi, sawa, wa awwalahu na za mwanzo, wa akhirahu na za mwisho. Kwenye ruku kwenye sijida unakithirisha ile dua, tusote tunamkosea Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana. Kwa muombe Allah kusamehe madhambi yako, sawa, anasema allahumma ghufir li dhanbi kullahu diqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu. Kisha mwalifu akasema walil musalli ay yad'u bima ahabba ba'da du'a'ihi bil warid, li'anna nabiyyu sallallahu alayhi wasallam amara bi ijtihadi fi ad-du'a wa kathratuhu fi as-sujud min ghairi taqyid. Kuna sema na mwenye kuswali basi aombe zile dua ambazo anazitaka baada ya kuomba dua ambazo zimethibiti nini kwenye sunna. Baada kuleta subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a, subhana rabbiyal a'la, subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh, ukishamaliza anasema alif rahimahullah, mtu asome dua anazozitaka, sawa, kwa sababu mtume ameamrisha watu kujitahidi zaidi kuleta dua. Wa kathratuhu fi sujud min ghairi taqyid, na akithirishe dua kwenye sijida bila ya taqyid, bila ya idadi, bila mpango, sawa. Soma dua kwenye sijida, sawa. Kisha mwalifu rahimahullah akasema du'aul julusi baina sajidataini, dua ya kukaa baina ya sijida mbili, dua ya kukaa baina ya sijida mbili. An Hudhaifata radhiyallahu anhu qal kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yaqulu baina sajidataini, mtume baina ya sijida mbili alikuwa akisema maneno haya, rabbi ghufirli rabbi ghufirli, ili katika dua mlipokelewa rabbi ghufirli rabbi ghufirli mara mbili, akiwa katikati ya sijida mbili, rabbi ghufirli rabbi ghufirli, sawa. Wa ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiy sallama kana yaqulu baina sajidataini, na vile vile katika upokezi mwingine mtume alikuwa anasema baina sijida mbili, allahumma ghufirli warhamni wajburni wahdini waruzuqni, sawa, waruzuqni. Warawahu Abu Dawud bilafdhi wa afani badala wajburni. Imam hii akwatu mitaja lipokea Imam Tirmidhi. Ama Imam Abu Dawud rahimahullah yeye ile sehemu ya wajburni akaitoa akatia wa afini katika upokezi wake ambao alipokea yeye. Kwa hiyo ni dua ambayo imethibiti. Unaweza kusema Allah rabbi ghufirli warhamni. Au kasema rabbi ghufirli rabbi ghufirli. Au kasema Allahumma ghufirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, au kasema allahumma ghufirli warhamni waafini wahdini warzuqni. Zote hizi ni dua ambazo zimethibiti baina ya sijida mbili. Tayyib, kisha muallif rahimahullah akataja adhkaru tashahhud, adhkaru za kwenye tashahhud, sawa. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an qala anna nabiyyu sallallahu alayhi wasallam qala idha salla ahadukum falyaqul, umjawana tafuswali basi aseme attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب وفي رواية ثم يتخير من الدعاء عجبه إليه فيدعو قد كفكز من جينه baada ya kusoma hiyo atahiyat unaleta unachagua dua ambayo unaipenda kuiomba, sawa. Wa fi riwayat fa idha jalasa hadukum fi salah falyaqul, katika pokezi mwingine anasema atakapoikaa mmoja wenu kwenye sala aseme akataja tahiyat yote, sawa. Kisha thumma qala thumma yatakhayyaru ba'du min al-kalam ma sha, kisha baada tahiyat mtu analeta adhkar ambazo anazotaka, sawa. Wa fi riwayati min ath-thana'i ma sha, analeta ath-thana', anamsifu Allah subhanahu wa ta'ala anavotaka baada ya nini ya tahiyat. Tutakuja kubainisha mwisho tukimaliza. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuallimuna at-tashahhuda kama yuallimuna surata min al-Qur'an, anasema sahaba huyu ibn Abbas radhiyallahu anhuma mtume alikuwa anatufundisha tashahhud bi maana tahiyat kama jinsi alivyokuwa akitufundisha sura katika Qur'an. Bwana mtume alikuwa anakaa msikitini anafundisha masahaba at-tahiyatu lillahi kama jinsi anapofundisha sura katika Qur'an, sawa. فكان يقول متما كان يسمع التحيات يوم بوكس مونجين التحيات المباركات يوم بوكس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إنه كذب من جينه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بلغة حديث ديفو متمنى سيما وإذا كان عندكم القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك التحيات الطيبات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في الفريق التكوبكيز وتحياته, سوا. طيب kisha baada ya mtume kufundisha tahiyat, hii ni katika rakaa ya pili, mfano rakaa aljulus, julusul awwal katika swala, kile kikao cha kwanza kama ni sala ya rakaa nne, ile atahiyatu ya kwanza kama tunavyozoea kusema kukaa kwenye tahiyatu ya kwanza na kusoma tahiyatu ni sunna. Bimana mtu kama ametoka kwenye raka, ametoka kwenye sijida, akasimama moja kwa moja Allahu Akbar, akasahau kuleta kukaa kwenye tashahhud ile ya kwanza, ataendelea vile vile na maamuma watamfuata, kisha mwisho alete sijida tu asahau, kwa sababu ile ni katika sunan za swala, sio katika nguzo za sala, ile tahiyatu ya kwanza. Bimana kukaa kwenye tashahhud na kuleta tashahhud ndio atahiyatu pako na ile kukaa kwanza ile kikao, sawa. Kisha baada ya kuleta kikao na isoma na niyata tashahudi ya tahiyatu lillah, hii katika ile tashahudi ya kwanza ile ni sunna. Kwa maana mtu kama kukaa kwa kile kikao cha kwanza akisimama moja kwa moja akikita kusali baadaye anafanya nini? Mwisho analeta sijida tu sahau, sawa. Ama kwenye rakaa ya mwisho kile kikao ni nini? Ni nguzo, na kuisoma tahiyatu ni nguzo, na kumswalia mtume ni nguzo. Bimana mtu akikosa kimoja katika hivyo kwenye rakaa ya mwisho anaswali, mfano mtu yuko kwenye tahiyatu lillah salatu tayyibatu wakameza anameza tahiyatu imam anatoa salamu salamu alaykum wa rahmatullah salamu alaykum wa rahmatullah akatoa jamalizia hana sala mtu hata kama imamu atatangulia mbele yako akatoa salamu au jamaliza ungali kwa tahiyatu malizia kumswalia mtume allahumma salli ala muhammad mpaka mwisho ndio unatoa salamu imamu akitoa salamu au jamaliza usitoe salamu kabla hajafanya nini haujamaliza lakini kwenye vingine mfano unasema subhana rabbil azim mara moja kainuka unazuka inuka sawa ila tahiyatu ya kwanza aishamaliza yeye akainuka au jainuka unazuka inuka lakini ya mwisho lazima umalize zote na tahiyatu lillah pamoja na nini na allahumma salli naam وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا صحابه هو نسيما سيكو موجة لموليزة متومة تكسيما يا رسول الله ايو متومي والله كيف الصلاة عليكم أهل البيت ذيبت وصلية نيني واتوى نيومة يمتومة ذيبت وصلية نيني سوا فإن الله قد علمنا كيف نسلم الله أمشى تفنيشة نمنيك وكسلمية katika pokezi mwingine sahaba anasema ya rasulullah qad alimna kaifa nusallim alayka fa kaifa nusalli alayka na hapo watu wa bid'a wasome mafunzo ya mtume sallam hu sahaba alimuuliza mtume ya rasulullah qad alimna kaifa nusallim alayka kwa hakika tumeshatambua namna ya kukusalimia fa kaifa nusalli alayka je tukuswalie vipi hii ni swali ambapo sahaba alimuuliza mtume kwa lugha ya jambo lolote lile kwa mtume wanamuuliza ili wafanye nini watambue baada ya kumuuliza mtume tukuswalie vipi sikilizeni majibu ya mtume SAW mtume akasema qulu semeni allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد hivi ndio jinsi mtume alivyofunza maswahaba kufanya kumswalia sasa nyinyi ambao mnamswalia mtume kwa kupiga sijui madufu msikitini kwa kucheza cheza hatu burhanakum leteni dalili kama nyinyi wa kweli kama nyinyi kweli mnampenda mtume kwa sababu wao kama hujamswalia mtume katika ile njia vile ya kucheza msikitini na kunini wanakuambia wao mpendi mtume sasa sijui anayempenda mtume ni mwenye kuzua au mwenye kufuata mafunzo ya mtume mwenye kufuata mafunzo ya mtume sasa anakuambia nyinyi mawahabi amumpendi mtume kwa sababu hamchezi msikitini kwa kumswalia mtume na sisi tunasema hatuchezi msikitini kwa kumswalia mtume kwa sababu mtume alitufundisha Allah anasema in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kama kweli nyinyi mnampenda Allah mfuateni mtume na Allah atakupendeni. Kwa mapenzi ya mtume ni kumfuata, si kuzua. Sawa? Si kuzua. Mtume maswahaba alimuuliza tunajua namna ya kukusalimia, je tukuswalie vipi? Akawafunza hii dua ya kumswalia. Sasa leo aje mtu azue katika dini afu adai na mapenzi ya Mtume sallam. Dawa al-Hasan al-Basri rahimahullah anasema watu wamedai kuwa wanampenda mtume Allah akawapa mtende katika hii aya qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kama kweli nyinyi mnampenda Allah mfuateni mtume sasa hapo ndio tunaona nani anampenda Allah kikweli kweli ni yule ambaye anamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam si mwenye kuzua katika dini tukisema tuzue sote tutazua wale wamezua kupiga sijui kucheza ndombole ya solo msikitini sisi huku tutazua mengine yule atazoa mwingine kwa dini itakuwa na anasema ad-dinu la yataghayyaru bi taghayyuri az-zaman dini ya uislamu haibadiliki kwa kubadilika zama zama zitabadilika kwa maendeleo lakini dini ni ile ndio mtume anasema bada al-islam gharib uislamu umeanza ni mgeni watu wanaona kama hichi kitu ni kigeni hichi dini mpya hii jambo ligeni wasayaudu ghariba na uislamu tarejea alikuwa ni mgeni bimaana watu wa sunna watakuwa wanaonekana ni wageni wageni hawa watu bwana wako yale ni mambo ya zamani ndio angalio mpaka leo kile mtu anasema fatuba lilughuraba watakaofaulu ni wale ambao wanaonekana wageni katika Uislamu kwa hiyo patakuja watu wanajifanya hapo kwa mambo ya teknolojia lazima tubadili baadhi ya mambo bwana hata Abu Hanifa angekuwa zama hizi pana nyingi badili unaona mtu anakuta zia akili ngo hata mtume angekuwa zama hizi kuna mambo angebadili sikiliza hizi kauli sha Kwa dini ya Uislamu haibadiliki kwa kubadilika zama. Zama zitabadilika, Uislamu ni ule ule. Ambao ulipoanza ukaonekana ni ugeni, na hivi hivi utaendelea. Ndio maana mtu kifanya sunna unaonekana huyu jamaa wana mambo ya zamani zamani huyu. Unaona? Mambo ya zamani huyu. Kwa watu kwa faulu ni wale ambao wanaonekana wageni katika Uislamu. Tayyib. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربعين. ثم نسمع أتقبل ماليزا ومجاول تشهد يمشو بمعنى بعد قسمة التحيات لله وصلواتك ماليزا أقام صلي أمتمي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت أمبكى ميشو أقام ماليزا إيزي دون جزء الصلاة ukimaliza hizo unaweza kutoa salamu, lakini Mtume anasema atakayemaliza hizo basi ajikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na mambo manne, kutokana na mambo manne. Nikasema min adhabi jahannama, jambo la kwanza mtu ajikinge na Allah kutokana na adhabu za nini, za jahannama. Wa min adhabi alqabr, na vile vile ajikinge kwa Allah kutokana na adhabu za kaburini. Wa min fitnati almahya wal mamat, na ajikinge kwa Allah kutokana na fitna za uhai na fitna za umauti. Sawa. Wa min sharri almasih ad-dajjal, na ajikinge kwa Allah kutokana na shari za masih ad-dajjal. Na hii ni dalili ya kuonyesha kuwa kaburi kuna nini? Kuna adhabu. Mtume aweza kukwambia ujikinge na kitu ambacho hakuna. Kama mtume anakwambia ujikinge na jambo ambalo, anakwambia ujikinge na jambo fulani kwa sababu lipo. Kaburini hapozi eti hakuna adhabu, kisha mtume akakwambia jingine na adhabu za kaburini. Atakuwa anakufunza vitu gani? Kama mtume alikwambia mjikinge na mambo manne, ni kwa sababu yapo. Mtu ajikinga na adhabu za jahannam, ipo. Mtu ajikinga na adhabu za kaburi, zipo. Mtu ajikinga na fitna za uhai, katika uhai kuna fitna nyingi sana. Alafu ungeni nazo. Vile vile kukinga na fitna za umauti, kipindi cha kutoa roho yako nini, katika sababu mtu weka katika hali iliyokuwa nzuri. Vile vile kujikinga na masihi dadi, kwa sababu atakuja. Kwa mtume anakuambia ujikinge na vitu ambavyo vipo. Sawa? Tayyib. Wa an Aisha radhiyallahu anha anna nabiyyu sallama kana yad'u fi salatihi wa dhakarat al-isti'adha mimma taqaddama. Eh? Mama yetu Aisha anasema mtume sallama alikuwa anaomba katika sala yake, kisha akataja ile tumeitaja huko, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannama wa min hapa nasema wazadat Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal maghram, kisha akazidisha mwisho, bi maana baada ya kusema Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannama wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri al-masih ad-dajjal, kisha mwisho nasema Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal maghrami, bi maana min adh-dhunubi wal ma'asi. Unamwomba Allah, unajikinga kwa Allah kutokana na madhambi na maasi. Sawa. Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal maghrami. Al-ma'thami bi maana al-ma'asi, eh? Al-maghram bi maana adh-dhunub. Tayyib. Wa an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون موجة أبو بكر رضي الله تعالى عنه اللي من بيه متومي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي نفندش دعاء أمبايون تايوم بميكن سلام وني صحابة أنا قوجة من بيه متومي نفندش دعاء أمبايون تايوم بكن سلام سا masuhaba walikuwa wanajingana kuzua, na ndio maana mtume kila siku ya Ijumaa alikuwa anatadharisha na bid'a, wakati zama zake hakuna bid'a. Kama alivyosema Jabir ibn Abdullah, kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha khataba ihmarrat 'ayna, mtume alikuwa akipanda kwenye mimbari anaanza kuhutubu macho yake yanakuwa mekundu. Katika pokezi ihmarrat wajhu, uso wake unakuwa mekundu. Wa ala sawtu, na sauti yake inapaa kabisa kuwa juu. Wa ishtadda ghadabuhu, na hasira zake zinapaa. Kaannaha munkaw kaannahu mundhiru jaishin, anasema Jabir mtume alikuwa anapandisha sauti kana kwamba ni mtu ambaye anaonya watu kutokana na jeshi ambalo linawavamia. Wote zama jeshi linapokuja kuwavamia, unapotaka kuambia wenzako wakimbie, utaambia kwa sauti ndogo, jeshi linakuja, kimbieni. Ndio kisi mtu alivyokuwa. Kwa sababu gani? Mwisho alikuwa anasema maneno haya, fa inna asdaqal hadith kitabullah, hakika maneno ya ukweli ni kitabu cha Allah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نوقف لقام زور نوقف محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها نمام مبايا كبيسا يكزوا فإن كل بدعة ضلالة نكلا وزوش نقطوب وكل ضلالة في النار نكلا وقطوب متوني hando maneno ambayo alikuwa anafanya mtume mbele ya kuzungumza anajawa na hasira mpaka mwili wake unabadilika lakini leo watu kuzungumza bid'a na kwamba huyu na kila siku bid'a mtume kile Ijumaa alikuwa anazungumza bid'a na hakuna bid'a sasa hizi zama za bid'a tunyamanze zama hakuna bid'a mtume anazungumza kila siku ya Ijumaa zama ipo bid'a tunyamanze khonda waganizi na ile dawa za kupaka na mafuta bwana nikizungumza hapa suna sintopewa hutuba unaona kuna nyamaza zangu kwa hiyo kikunyuma hutuba tatizo liko wapi kwa hiyo kikunyuma hutuba tatizo liko wapi oh wana jazba kuna jazba shekhi mtume alikuwa anazungumza kwa sauti kubwa na hasira zinapanda mpaka na macho yanakuwa mekundu ni jazba hii si jazba bali katika sala tunayo nakwambia akiwa Abdullah ibn Mubarak alikuwa anaomba dua yake anasema Allahumma la taj'al لصاحب بدع يدا فيحب او فيحبه او فيحبه قلبه كما كان فوتات كرواه ketika sala pe alikuwa anaomba ewe Allah nijalie mtu wa bidha nisimpe mkono wangu ili moyo wangu usije kumpenda Abdullah ibn Mubarak katika tabi'in katika wanazuoni wakubwa wa tabia anakuambia ewe Allah nakuomba ujalie mkono wangu nisimpe mtu wa bidha ili moyo wangu usije kumpenda بل ابن مسعود صحابه انا سمعت لا تجالس اهل البدع او اهل الاهواء امسكي pamoja na watu wa bid'a fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub kwa sababu kukana watu wa bid'a kunaleta maradhi ya moyo ndio wale vijana walikuwa wanajifanya wajuaji kukana mashia wakaenda kwenye ushia walikuwa wanakikana mweu hapo mara 18 Abdul Hashim wakajikuta wako naye wakienda kule wadha vijana wajua wenye na fadhili wakakuwa naye unaona ndivyo watu walivyo ukikana mtu wa bid'a lazima upate maradhi ya moyo hii ni kawaida sasa mtu kama mimi naenda kule nijungue tu unaona akizungumza leo natajungua na yani jungue naone ya haki ni wapi unaweza kujungua wewe ibn Taus alikuja mtu wa bid'a akaanza kuzungumza mbele yake akatia vidole kwenye masikio akamwambia na mtoto wake sia vidole masikio na ukaze kabisa kwa hakika moyo ni mdhaifu anaweza kuzungumza hapo aya akaipindisha ukajikuta na umepinda kwa watu wa bid'a jinsi kuwasikiliza bali maswahaba walikuwa wakali kwa watu wa bid'a wakati Basra wanazua bid'a ni qadar wanasema hakuna qadar wajamaa wili wakatoka kule Basra na kwenda Maka kufanya umra wakasema tukikutana umoja katika maswahaba tutamuliza jambo hili wakakutana nani na Ibn Umar wakamwambia kuwa kule Basra kuna baadhi ya watu walizua bid'a ya qadar aliwaambia je sahaba huyu idha laqitum haula fa akhbiruhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni ukikutana nao uambie kuwa mimi niko mbali na wao na wao wako mbali na mimi au maswahaba sheikh sio mimi na wewe bali mmoja katika maswahaba anakuambia kuliko kuwa na jirani mtu wa bid'a obula leo na jirani nguruwe na nyani kwa sababu nguruwe ni mnyama nyani ni mnyama haitonidhuru wala kudhuru watoto wangu lakini mtu wa bid'a anaweza kanidhuru mimi na akadhuru familia yangu kwa lazima watu wao wakali kwa watu wa bid'a waseme wasiseme waache wasiseme watupe msikiti wasitupi watajijua lazima tuzungumze haki hafi siku dani ni zaidi na zika kazangu tatu mbali na simu yangu nikajirikodi nikatuma mgrupu mkasikiliza naona kwa hiyo hamna njia za kutuziwia sisi kufikisha dawa kwa hizi zama nikifunga msikiti ta tunafungua simu WhatsApp unaona na tunatia pale titre hii ni radi kwa mtu fulani hii ni radi acha nisikie anasema vitu gani lazima utafungua na utasikiliza hiyo ni kawaida tayib وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه هو ابو بكر الصديق قال لي متومه علمني دعاء ادعو به في صلاتي ايوه متومه يا الله نفندشه دعاء ambao mimi nitaiomba kwenye nini kwenye sala zangu قال متومه كان مفنزا الدعاء قل سما اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. Katika adhkar kabla hujatoa salam, ukimaliza tahiyatu na kumsalia mtume, unaleta zi adhkar: Allahumma inni dhalamtu nafsi, ya Allah kika mimi nimedhulumu nafsi yangu, naam, kathira tani nimedhulumu sana. Wala yaghfiru dhunuba illa anta, hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa wewe. Faghfir li maghfiratan min indika, nisamehe msamaha kutoka kwako. Warhamni, na unirehemu ya Mola wangu. Innaka anta al-ghafuru rahim, wewe ni mwingi wa msamaha na ni mwingi wenye kurehemu. Sawa. Wa an Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala laqiyani nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala, Muadh anasema siku moja mtume alikutana na mimi akasema, inni usika bikalimatin taquluhunna fi swal au fi kulli swala. Mtume anamwambia Muadhi, nataka nikufunze maneno ambayo utakuwa unayasema kila sala. Sawa. Oh, akamfunza akasema, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Vile vile katika adhkar za kabla ya kutoa salamu, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Unamwomba Allah akusaidie kuwa miongoni mwa watu wenye kumtaja na watu wenye kumshukuru na waja wake waliokuwa wema. Leo kuna watu ambao hata wamshukuru Allah, kuna watu ambao wamshukuru Allah leo. Tunasema ya kila siku, kuna mtu ambaye anaishi kwa sababu ya kukopi maisha ya wenzake. Fulani yuko na vile na vile na vile, kwani mimi si kama fulani? Kwa kuna mtu mmoja ananiambia siku moja, eh bana shehe, John anataka shehe, mimi siko shehe. Shehe, eh bana, mbona wewe una gari kama mashehe wenzako? Amehe. Kwa hiyo lazima una gari bwana. Kamba, kwa nini lazima uko na gari? Kama Allah hajaniruzuku hiyo gari, nikaibe? Hapana. So leo watu wanakopi maisha ya watu. Tunasema undhuru ila man huwa asfala minkum, tizama aliyokuwa chini yako katika maisha ya kidunia. Wala tandhuru ila man huwa fawqakum, usitizame aliyokuwa juu yako katika maisha ya kidunia. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'mata Allah alaykum, mkifanya hivyo hamtodharau neema ya Allah juu yenu. Mimi ninapanga pale kanisha chumba na salo, alhamdulillah, naishina mke wangu, nakula asubuhi, jioni, usiku, alhamdulillah. Sio mpaka nitazame yule fulani yuko na yule, la, inisaidie nini? Na ndio maana watu wanapinda kwenye haki kwa sababu ya hela. Maslahi. Naam. Watu wanakuwa wanapeleka dini kimaslahi, kama nirudini kishi kwa Tanzania. Kilichompindisha kikamtoka katika sura nini? Pesa. Alikwenda kule Omani, maibadhi akampa maneno, akaja kuwatetea sisi na Omani kitu kimoja na mavitu yakatamba. Lini ibadhi na ahlusuna kwa kitu kimoja? Ahlusuna anasema Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Ahlusuna wanasema Qur'an ni maneno ya Allah, si kiumbe. Muibadhi anasema Al-Qur'an makhluq, Qur'an ni kiumbe. Vipi tuwe pamoja? Ahlu sunnah wal jamaa wanathibitisha sifa za Allah, maibadhi wanakanusha sifa za Allah, vipi tuwe kitu kimoja? Ahlu sunnah wal jamaa wanasema Uthman ni khalifa wa tatu katika makhalifa wa mtume. Ibadhi anasema wa kwanza aliyekufuru neema ni Uthman, vipi tuwe kitu kimoja? Hafu watu leo kizungumza, anakufurisha Uislamu, Uislamu anataka kugumanisha Uislamu. Wewe unamjua muibadhi? Wewe ambao unamtetea kama unakwenda kule kwenye ibadhi unakupa kilo cha sukari, wewe unamjua yule? Unamjua yule ibadhi? Ana maneno machafu sana, bali aliwakufurisha baadhi ya maswahaba wakimwa kina Muawiya, wakina Ali. Na ndio maana chunguza katika maibadhi watu kutanaga jina la Uthman wala Ali wala Muawiya. Chunguza, wanakwambia wa kwanza aliyekufuru neema ya Allah ni Uthman. Kisha wana kuja nasema eti unakuja kule, unatoka kule na zile hutuba zenu za vina, siji Omani, jiji la amani. Sasa tu sio gani sha. Walitudanganya kabla tujasoma. Sina elimu kubwa, lakini walitudanganya tujasoma. Si hivi. Na tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza tulipoenda huko Masri, tukajikuta tumekoteza kwenye mashehe wa sunna kidogo kidogo. Bado tuliathirika na Azhar na sisi tungeenda hivyo hivyo. Kwa hiyo ndio maana nakwambia kuwazungumza tu wa bid'a ni lazima, mtake msitake, umpende usimpende, tunazungumza kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tayeb. kisha مؤلف رحمه الله قالت الذكر بعد السلام اذكار بعد السلام نايزي اذكار بعد السلام watu wengi wanazikosa mtu anaanza kutoa salamu salamu alaykum wa salamu ana salamu asali baadia pale pale hii ni makosa katika sala mtu anatoa salamu assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah hapo hapo anasimama anasali baadia hii ni makosa kuna adhkar ambazo tumefunzwa baada ya sala sasa mtu usijue na haraka gani uenda labda mtu anawaika hawa huko nje labda mtu sijui labda anaweka demkai kama msubiri au kuchelewa mtu anasema sala nzima alhamdulillah nakuja na anajikuta ile fasi ya kusoma dhikri yeye anasema maneno ambayo aliyoweza kwa kumzana mpenzi wake no akitoa salamu salamu ashakimbia hakuna adhkar sawa kwa kuna adhkar ambazo tumefunzwa baada ya sala zina faida kubwa kwa mtu mwenye kusoma sawa an thumana radhiyallahu anhu qal كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته انتبه صلى الله عليه وسلم اليقوا كماليزا كسوالي صلاه فرضي استغفر ثلاثا على يد استغفر مرتات بنا بتسلم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله اسمع استغفر الله استغفر الله استغفر الله وقال كيشا بعد قلت استغفر مرتات انا اسمع اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام سوى وسئل الأوزاعي بل الأوزاعي رحمه الله قوله كيف الاستغفار استفزنا لتو في بي أكسيما تقول أستغفر الله أستغفر الله ده استغفار بمعنى نقوم بتوى سلام ونسمع أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله كيشا اللهم أنت سلام ومنك سلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اسم زفزنا نقوم بمعنى سوى وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة فيليم توما لقولكم لذلك سألي صلاة فرضي أنا أسمم من النهاية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فلبيني ذكري بدا سؤال سوا طيب وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم فلبيني كتك حديث يا عبد الله بن الزبير كوى alikuwa akisema kila anapotoa salamu anasema la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa allah wa la na'budu illa iyyahu lahul ni'ma wa lahul fadl wa lahus sana'ul husn wa lahus sana'ul hasan لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يبقى بين ذكر بعد الصلاه وفي صحيحين عفوا وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاه بل الصحابه يقولون متومه alikuwa anataja maneno haya kila msho wa swala وفي صحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفقراء المهاجرين انتم اللي وامبيوا لي مفاقير كاتك مهاجرين سوا افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ها انتم اللي وامبيوا الصحابه جي نكفنديشني قولي امباي وامليدريكي wale ambao wamekutangulieni sawa na wale ambao watakokuja baada yenu vile vile ها ولا يكون احد افضل منكم نهاكونا امبايا تكيكوجا اكوا بورا kuliko nyinyi sawa illa man sana'a mithla ma sana'tum isipokuwa yule ambaye atakayefanya kama ulivyofanya nyinyi bimaana mwenye kusema maneno hakuna yeyote ambaye atakayekuja akawa bora kuliko yeye labda yule ambaye atakayesoma kama yeye sawa qalu nasaba kusema bala ya rasulullah ndiye wewe mtume wa Allah mtume akwambia maneno machache sawa تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 نمتوك اسمها سبحان الله الحمد لله الله أكبر مرة 33 hakuna mtu ambaye atakuja kuwa bora kama wewe isipokuwa yule ambaye alifanya kama wewe. Maneno madogo haya. Sawa? Tayyib. Wa li muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallama man sabbaha Allah. Sikizeni huu bora. Mtume anasema man sabbaha Allah fi dubri kulli salatin 33. Atakayemsabih Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wa kila sala mara 33. Yule anasema subhanallah. Subhanallah. Subhanallah mara 33. Sawa? وحمد الله 33 نعك بحمد الله مرة 33 بنقسم الحمد لله الحمد لله مرة 33 سوا وكبر الله 33 نعك مكبر الله مرة 33 قسم الله أكبر الله أكبر مرة 33 فتلك 99 ثم نسيما فتلك 99 أقوى تقوم ممتاج الله مرة 99 سوا وقال تمام المئة كيشا أكسيما كوينزي أمية من نهاية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أكسيما من نهاية كوينزي أمية سوا بمنا بدأ كسيما عليه من سلسلسنا تاتو أكمليزي مراموجا أنا سيما أمتم سلما غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Mtu huyu anasamehewa madhambi yake hata kama yatakuwa yako na uwingi wa sawa pofu za bahari. Madhambi yako madogo madogo ambayo yana uwingi wa sawa sana pofu za bahari. Ukisema maneno haya Allah anayasamehe madhambi yake. Tayyib. Walahu min hadith Ka'b ibn Ujrata radiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alayhi wasallam qala mu'aqqibatun لا يخيب قائلهن. Tume nasema maneno ambayo atopata hasara mwenye kuyasema. Bimana kiataja mwisho wa swala mtu huyo hatopata hasara. Mtume akasema 33 tasbiha. Mtu alete tasbih 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sawa? Wa 33 tahmidan. Na kaleta tahmidi 33. الحمد لله الحمد لله الحمد لله سوا وأربع وثلاثون تكبيرا كيشا أكلت تكبيرا غابي أربعين ثلاثين أني الله أكبر الله أكبر ما ثلاثين أني في دبر كل صلاة كلا مش أصوانا أنتم يقول لك أذكر يزو أتو باتا خسارة سبحان الله سبحان الله ثلاثين تاتو الحمد لله الحمد لله ثلاثين تاتو الله أكبر الله أكبر سلسنا أني كما لزياء هو تبطى خسار ينجي أمك لبكي سبحان الله مرة سلسنا تاتو الحمد لله سلسنا تاتو الله أكبر سلسنا تاتو لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومفاك ميشو هم توينا سمين ماذا بيك يوت مدوكو مدوكو حتى كما تقوكو ساوة نوينجوا وفي زبار كم تولانا قل بس كم بجا الشيخ اللي بانا قم بيا وطول يتي تسبيو لتا بس بس سيكون دي مدتش ماليزة أبا بوتي ما حمد لله انا اتلو في كتابه التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله قد وكيا vitu ambavyo vitatufutia makosa yetu kwa urahisi sheikh lakini tunayakimbia. طيب وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ دبر الصلاه بهؤلاء الكلمات. Vile vile anasema mtume alikuwa anajikinga kila mwisho wa swala kutumia maneno haya. Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika an uradda ila ardhani al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitna aw wa a'udhu bika min adhab yawm adhab al-qabr. Unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala akukinge na ubakhili. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akukinge kutokamana na ule utu mzima kukurudisha katika udogo. Kuna ule uzee ambao mtu anakuwa anachezewa na watoto barabarani, anakimbizana. Mungu akukinge na uzee kama huu. Vile vile unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala akukinge na fitina za dunia na akukinge na adhabu za kaburini. Sawa? Wa an Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alayhi wasallam qala lahu. Vile vile mtume alimwambia sahaba wake Muadh, ya Muadh, e Muadh, wallahi inni la uhibbuka wallahi hakika mimi nakupenda wallahi inni la uhibbuka mtume akapa mara pili wallahi hakika mimi nakupenda wewe Muadhi usika ya Muadhi nataka nikuhusie wewe Muadhi la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul usiyati kila mwisho wa swala kwa unasema maneno haya Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika tuna mwambia nakupenda zaidi ya Muadhi usi unaacha maneno haya ukimaliza kila mwisho wa swala unamwomba Allah akujalie katika watu wenye kumtaja vile vile Allah akujalie katika watu wenye kumshukuru na waja wake wema wa an Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا المعوذات دبر كل صلاه فيلفيل انسمع متومه امني امرشا هو انسمع المعوذات كلا مشوا الصلاه سواء بما ان كنا نلتا قل الله احد الله صمد يقول ذو بناس فلق كلا مشوا الصلاه ماذا قصلنا نلتا اذكار لقد كما مambo mengine ambao kutaja alif rahimahu allah kuleta sura tu ya ayatul kursi mshwa swala mtume anasema mwenye kusoma ayatul kursi kila anapomaliza kuswali hakuna kitu ambacho kitamzuia kuingia peponi isipokuwa kifo kila baada ya kumaliza kuswali unasoma ayatul kursi hakuna jambo ambalo litakuzuia wewe kuingia peponi zaidi ya kifo bi maana ni kifo tu ndio kinasubiri wewe ufe zako uingie peponi sawa طيب kisha وعن مسلم ابن الحارث التميمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اسر اليه فقال صحابه هو يناسما siku moja mtume alimwambia kwa siri sawa kwa siri kisha kumwambia idhan sarafta min salati al-maghribi utapomaliza kusali sala ya maghribi faqul sema hivi allahumma ajirni minan nar allahumma ajirni minan nar sab'a marratin ama neno yasema mara saba biwana pamoja salama gharibi sana fi allahumma ajirni minan nar allahumma ajirni minan nar allahumma ajirni minan nar mara ngapi mara saba fa innaka idha qulta dhalika thumma mutta fi laylatika kutiba laka jiwarun minha ikiwa kama utasema maneno hayo kisha ukafa katika hiyo usiku unaandikiwa katika watu ambao wameokolewa na moto wa jahannam kuna kazi wa islam kuna kazi hapo labda uvivu allahumma ajirni minan nar allahumma ajirni minan nar naomba allah kuweke mbali na moto wa jahannam akokuwe na moto wa jahannam mara saba unatoa tu salamu assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah allahumma ajirni minan nar اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار مرسابا كماليزا هي ندونا تزي اذكار استغفر الله استغفر الله اللهم صل وسلم وسلم او رزق لتا بعد انني استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام قبل جتا اذكار زينين وانزا اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار مرسابا كماليزا قصلي سلام نيني يا مغرب انت ناسما وكيفا ketika huo usiku unakuwa umeandikwa katika watu ambao wameokolewa na moto wa jahannam na ukiokolewa na mtu wa jamani wapi pepuni sawa kisha akamwambia wa idha sallaita subha na vile vile unaposwali sala ya asubuhi alfajiri faqul kadhalika sema hivyo hivyo mara saba sawa fa innaka in mutta fi yawmika ukifa katika hiyo siku bi maana aya maneno ukiyasoma alfajiri allahumma ajirni minan nar mara saba ukafa huo mchana mtu anasema kutiba laka jiwaru minha unaandikwa katika watu ambao wamewekwa mbali na moto wa jahannam hivi kweli kujikinga na moto wa jahannam sio kazi kubwa usiamu uvivu wetu tu sisi sawa kwa kumalizia rawa wa rawahu an-nasa'i bi nahwihi wa zada faqul qabla an tatakallam vile vile imamu an-nasa'i katika upokezi wake akazidisha akasema maneno haya uyaseme kabla hujazungumza kabla hujazungumza bi maana kwanza tukusali moja kwa moja kabla hujazungumza na mtu mwingine sema ya maneno sawa nabii sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam nafuna ya maneno allahumma ajirni minan nar allahumma ajirni minan nar allahumma ajirni minan nar wa an muadh ibn jabal radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yansarifu min salati al-ghada qabla an yatakallam, yule ambaye atakayesema ka kipindi anamaliza kusali sala alfajiri, kabla hajazungumza na mtu yoyote, bi maana anaweza kusali sala alfajiri hajazungumza na mtu yoyote, akasema maneno haya: la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir, 10 marrat. Akasema mara ngapi? Mara 10. Sawa, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam a'tiya bihinna sab'a kutib, atapewa mambo, atapewa vitu visaba. Kwa mtu ambaye atakafanya nini? Atakasema maneno haya anapoenda kusali sala alfajiri, akayasema kabla hajazungumza na mtu, akasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Akayasema mara 10, atapewa mambo masaba. Sawa, jambo la kwanza Mtume akasema kutiba lahu bihinna 10 hasanat, Allah anamwandikia mema 10. Sawa, jambo la pili wa muhya anhu bihinna 10 sayiat, anafutiwa makosa yake madogo madogo mangapi? 10. Wa rufi'a lahu bihinna 10 darajat, kupitia maneno hayo anapandishwa daraja 10. Leo mtu akiwa na nyumba 10 akapewa chef de quartier anasema gaje? Tumeana kama alikuwa anavaa kanzu anatembea gani piga kitoko. Sinaona? Kanzu anaivua, chef de quartier anamfanya yeye mpiga vitoko. Afa anatembea hivi. Na kwa sababu gani alitoka kwenye nyumba 10 akatoka kwenye nini? Chef de quartier, barabara 3. Naona? Sasa ikiwa haya maneno kiasema ya Allah anakupandisha daraja 10, au jini daraja gani? Sawa. Tayeb, kisha akasema Mtume salama wa kunna lahu adl 10 nasamat, na vile vile anaandikiwa kuwa kaacha watumwa wa 10 huru. Sawa, wa kunna lahu hifdhan min ash-shaytan, na vile vile anahifadhiwa na shaytani. Wa hirzan min al-makruhin, na vile vile Allah anamkinga na kila lenye kukiraisha. Sawa, walam yalhaqhu fi yawmihi dhalika dhanbun illa shirka billah, na siku hiyo Allah atamweka mbali kufanya madhambi, madhambi ya kawaida kawaida isipokuwa shirki, akijitaka kwa kwenye shirka na kuka huko, lakini yale madhambi ya kawaida Allah atamkinga siku hiyo kuingia katika madhambi. Sawa, hatokutana na dhambi. Sawa, wa man qala hunna hinna yansarifu min salati al-maghrib u'tiya mithla dhalika laylatahu, na vile vile mwenye kuyasema ya maneno kipindi anamaliza kusali sala ya magharibi anapewa hayo hayo usiku mzima. Kwaona katika adhkar ambazo zimefunzwa katika sala, lakini leo watu wanafanya nini? Wanazipuuzia kwa sababu ya uvivu, kwa sababu ya uvivu. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotufunza Mtume sallama, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Muombe Allah akujalie akusaidie kwa miongoni mwa watu wenye kumtaja na watu wenye kumshukuru na miongoni mwa waja wake waliokuwa wema. Vivyo kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe kunako Uislamu na Sunna. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.